Scoală, scoală, tu om bun, zorilor de zi. Asta-i ziua de Crăciun, zorilor de zi. Asta-i ziua de Crăciun, zorilor de zi. Corveni colindători, zorilor de zi. De Crăciun de sărbători, zorilor de zi. De Crăciun de sărbători, zorilor de zi. Nu ți-aducem nimic rău, zorilor de zi. Ți-aducem pe Dumnezeu, zorilor de zi. Ți-aducem pe Dumnezeu, zorilor de zi. Dumnezeu adevărat, zorilor de zi, și pe Fiul Său curat, zorilor de zi. Și pe Fiul Său curat, zorilor de zi. Noi îți spunem sănătate, zorilor de zi. Să-i roade la bucate, zorilor de zi. Să-i roade la bucate, zorilor de zi. Să-i pită albă pe masă, zorilor de zi. Și copii frumoși la casă, zorilor de zi. Și copii frumoși la casă, zorilor de zi. Ajute Dumnezeu, zorilor de zi. Să te ferească de rău, zorilor de zi. Să te ferească de rău, zorilor de zi. Mulțumim că ne-ai primit, zorilor de zi. Să-i Crăciun fericit, zorilor de zi. Să-i Crăciun fericit, zorilor de zi. O, ce veste minunată, în Biflaim se arată. Cerul strălucea, îngerii veneau pe o rază curată. Cerul strălucea, îngerii veneau pe o rază curată. Într-un mic loc oraș s-a născut Mesia. Că într-un mic locaș din acel oraș s-a născut Mesia. Cum auziră spre locașul sfânt porniră, unde l-au aflat pruncul luminat și îl preamări. Frate, să colindăm pe Iisus să-L lăudăm. Hai, frate, să colindăm pe Iisus să-L bucurăm. Că așa-i de când lumea la Crăciun cântă lumea. Am venit cu drag la voi, să ne petreșem și noi. Bate, frate, în porți și eu mă colin, da pe toți. La bogat și la sărac, noi le colin, dăm cu drag. Că așa-i de când lumea, la Crăciun cântă lumea. Am venit cu drag la voi, să ne petreșem și noi. Ani, sănătate și mulți bani. De evă, Domnul, mulți ani, sănătate și mulți bani. Am venit cu drag la voi, să ne petrecem și noi. Hai, Florin, hai, Călin, să bem un pahar de vin. Aseară pe înserate, Fecioara Maria, în Vifleim cetate, călătorind venea. Și fiind obosită în oraș intra, în Vifleimul mare nimenea n-o primea. Atunci Fecioara Sfântă din ora și ieși pe câmp într-o poiată, ceasul ce-l găsi. Pe paie întrebite, pe fânul cel curat, acolo Maica Sfântă l-a născut pe împărat. Începea plânge, Maică-s-a-l mângâia. O, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști lumea. Că lumea asta mare prin tine s-a născut, prin tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. Fiul începea plânge, Maică s-a-l mângâia. O, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști lumea. De atunci la orice casă se aud colindători, colinda lor frumoasă răsună până-n zori. Colinda lor frumoasă răsună până-n zori. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la viflaim am fost, noi la viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și piața mamă, și-am văzut și piața mamă, pe care Marie o cheamă, La mulți ani, mulți ani cu bine, pe care Mario o cheamă. La mulți ani, mulți ani cu bine, cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul său să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine, ca pe fiul său să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să-l nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, ca să-l nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla jos și umbla-n sus, umbla jos și umbla-n sus, ca să-l nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine, ca să-l nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine, mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, un staul frumos de oi. La mulți ani, mulți ani cu bine, un staul frumos de oi. La mulți ani, mulți ani cu bine, și acolo pe fân jos, și acolo pe fân jos, s-a născut Domnul Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea. La mulți ani, mulți ani cu bine, eram doar un copilaș cu glasul de îngeraș. Tare fericit eram când mergeam și colim, da-mă, tare fericit eram când mergeam și colim, da. Au trecut și colină dai de mult. Ce cu drag eu o cântam, mi-o cântă alții la geam. Ce cu drag eu o cântam, mi-o cântă alții la geam. Umblam satul lung și lat, unde aveam de colindat. Era fric, dar nu simțeam, tare fericit eram. Era fric, dar nu simțeam, tare fericit eram. Thank you. Mama mea mă aștepta și ce bucurie avea acasă când mă-ntorceam și cu drag îi colim. Da, mă, acasă când mă-ntorceam și cu drag îi colim, da. Aceea nu-i lumina, nici aceea nu-i lumina, că-i un scaun de codină, că-i un scaun de codină. Scaun cine șade, da, pe scaun cine șade, șade Maica prea curată, cu un fiuț micuț în brață. Fiu plânge și nu tace, face. Taci, fiule, nu zbiera, taci, fiule, nu zbiera, că mama deschide ușa creștină, deschide ușa creștină, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Viflaim am fost, noi la Viflaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și piasa mamă, și-am văzut și piasa mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul său să-l nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să-l nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să-l nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu bine. Tot umblând găsi apoi, tot umblând găsi apoi, un staul mândru de om, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staulul de lâncojoară, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, împletesc mândră cunună, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cununa-i scris frumos, pe cununa-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea, la mulți ani, mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Mi-a scris mama o scrisoare, că-s plecat în depărtare, să mă pregătesc de drum, să vin acasă de Crăciun. Mi-a scris mama o scrisoare, că-s plecat în depărtare, să mă pregătesc de drum, să vin acasă de Crăciun. Eu știu, mamă, cât ai plâns, că nu ți-am trimis răspuns. O surpriză am vrut să-ți fac, de Crăciun să-ți calc în prag. Nu mă lăsa, inima, să nu vin la casa mea. Cât de departe te aș fi, tot acasă oi veni. Că plângea inima în mine, sărbătorile de iarnă să le fac cu tine, mamă. Am venit, mamă, la tine, că plângea inima în mine, sărbătorile de iarnă să le fac cu tine, mamă. Eu știu, mamă, cât ai plâns, că nu ți-am trimis răspuns. O surpriză am vrut să-ți fac, de Crăciun să-ți calc în prag. Nu mă lăsa, inima, să nu vii la casa mea. Cât de departe te aș fi, tot acasă oi veni. Mama mea cu suflet mare, ca o zi de sărbătoare, bucuroasă-i când mă vede, că s-a acasă, nu mă crede. Mama mea cu suflet mare, ca o zi de sărbătoare, bucuroasă-i când mă vede, că s-a acasă, nu mă crede. Eu știu, mamă, cât ai plâns, că nu ți-am trimis răspuns. O surpriză am vrut să-ți fac, de Crăciun să-ți calc în prag. Nu mă lăsa, inima, să nu vii la casa mea. Cât de departe te aș fi, tot acasă oi veni. Poruncii tăi, poruncii tu, poruncii tăi, poruncii tu, eu mi-s dal pe flori de măr, după fata lui Mirelu. După fata lui Mirelu, eu mi-s dal pe flori de măr. Să mi-și fac atâta bine, să mi-și fac atâta bine, eu mi-s dal pe flori de măr. să-mi-și vină pe la mine, să-mi-și vină pe la mine, eu mi-s dalve flori de măr. Să nu-și vină peste munții, să nu-și vină peste munții, o mi-s dalve flori de măr, că munții sunt spulberoși, că munții sunt spulberoși, o mi-s dalve flori de măr. Să nu-și vină peste lungi, să nu-și vină peste lungi, o mi-s dalve flori de măr, că lungile-s răuroase, că lungile-s răuroase, o mi-s dalve flori de măr. Mireasa-i mică, nu-i prea mare, mireasa-i mică, nu-i prea mare, eu mi-s dalve flori de măr, și haina pe mirei mare, și haina pe mirei mare, eu mi-s dalve flori de măr, și nu va putea spălare, eu mi-s dalve flori de măr, și nu va putea spălare, eu mi-s dalve flori de măr. Ce să fie din vecie. Iar niște iubiți păstori, aducând mai multe flori, au mers și s-au închinat celui mai mare împărat. Au mers și s-au închinat celui mai mare și ei și noi acum. Iată am pornit la drum, ca să spunem iori și cui de nașterea Domnului. Ca să spunem iori și cui de nașterea Domnului. Și cui de nașterea Domnului. Ieși afară, gazdă bună, ieși afară, gazdă bună, ziurel de ziurel, ziurel de cătă ziua. Că va duce o cunună, că va duce o cunună, zurel de zurel, zurel de cătă ziua. E cununa Domnului, e cununa Domnului, zurel de zurel, zurel de cătă ziua. Din grădina raiului, din grădina raiului, zurel de zurel, zurel de cătă ziua. E cununa lui Hristos, e cununa lui Hristos, zurel de zurel, zurel de cătă ziua. Adusă din rai în jos, adusă din rai în jos, ziurel de ziurel, ziurel de cătă ziua. S-o lăsăm la voi în casă, s-o lăsăm la voi în casă, ziurel de ziurel, ziurel de cătă ziua. Să fii gazdă sănătoasă, să fii gazdă sănătoasă, ziurel de ziurel, ziurel de cătă ziua, ziurel de ziurel, ziurel de cătă ziua. Ia pe lume l-a adus, pus numele Iisus. Copil fără de păcat, ce Dumnezeu i-l da. Ăsta-i copilașul sfânt, ce s-a născut pe pământ. De primești în casa ta, eu cu drag ți-o-i colinda. Și bun că e seara de Crăciun. Și la anul om veni, tot așa ne veți primi. Cu masa în belșugată și cu inima curată. Și fii bucuroasă, c-o venit mamă Crăciunul și copii acasă. Așa-i datina lăsată, să fim toți la masă, să primim cu bucurie Crăciunul în casă. O venit, mamă, Crăciunul, să fii bucuroasă. Tare-mi place seara asta, sfântă și frumoasă. Și mă bucur, mama mea, când văd că ești bine. Și la geam colindătorii cântă pentru tine. An de an de sărbători am venit la tine și te bucuri când copiii vezi că o duc bine. Și atunci de bucurie lacrimile-ți cad. Și steluțe sclipitoare le atârnă în brad. O venit mamă Crăciunul să fii bucuroasă. Tare-mi place seara asta, sfântă și frumoasă. Și mă bucur, mama mea, când văd că ești bine. Și la geam colindătorii cântă pentru tine. Ce bine este acasă când Crăciunul vine, când ai părinții și frații la masă cu tine. Să ai cu cine schimba un cuvânt, o vorbă, și să vezi cum ard acale luminile în sobă. O venit mamă Crăciunul să fii bucuroasă. Tare-mi place seara asta, sfântă și frumoasă. Și mă bucur, mama mea, când văd că ești bine. Și la geam colindătorii cântă pentru tine. Merse și ajunse în sat, la casa de om bogat, la casa de om bogat. Cina dă cina, gata-i cina pentru noi. Gata-i cina pentru noi, nu pentru săraci ca voi, nu pentru săraci ca voi. Da pe să mergem. Hai, da, Petre, să mergem pe drumul făgașului la casa săracului. Cina dă cina, gata-i cina, dar n-avem. Gata-i cina, dar n-avem, de prinsa tot căpătăm și dă cina tot vădăm. Cinară și-o spătară, ca s-o binecuvântară, ca s-o binecuvântară. O spătând la mese bune, o spătând la mese bune, toți am vrea să fim cu tine, toți am vrea să fim cu tine. Peste tot miros de brad, ninge afară, liniștit, totul e acoperit și nodaie tare cald. Peste tot miros de brad, e Crăciun, e minunat, cât de mult l-am așteptat. Se aud din depărtări cete de colindători. E Crăciun, e minunat, cât de mult l-am așteptat. Se aud din depărtări cete de colindători. Iată Crăciunul a sosit, parcă-n suflet l-am simțit. Sunt așa de bucuros, astăzi s-a născut Hristos. Iată Crăciunul a sosit, parcă-n suflet l-am simțit. Sunt așa de bucuros, astăzi s-a născut Hristos. E Crăciun, e minunat, cât de mult l-am așteptat. Se aud din depărtări cete de colindători. E Crăciun,

mărire lui Hristos. Numai Maica vede semnul profeții, umbra crucii peste Fiul adormit. Doamne, Doamne, și noi ție ne chinăm, Doamne, câtă bucurie mi-a adus Crăciunul mie. În casa unde am crescut, cu frații m-am întâlnit. Doamne, câtă bucurie mi-a adus Crăciunul mie. În casa unde am crescut, cu frații m-am întâlnit. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Casa-i neîncăpătoare, dar bucuria e mare. Ne-am adunat, frați surori, acasă de sărbători. Casa-i neîncăpătoare, dar bucuria e mare. Ne-am adunat, frați surori, acasă de sărbători. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Bucuros e tatăl meu să mi-l țină Dumnezeu. Și mama e bucuroasă că-și vede copiii acasă. Bucuros e tatăl meu să mi-l țină Dumnezeu. Și mama e bucuroasă că-și vede copiii acasă. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Ce bine este acasă, sărbătorile când vin. Stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Thank you. bine este acasă. Sărbătorile când vin, stau cu frații mei la masă și-un pahar închin. Ce bine este acasă. Sărbătorile când vin, stau cu frații mei la masă. Ce seară de veselie, ce seară de veselie, născut-o Sfânta Marie, născut-o Sfânta Marie. S-a născut un fiu frumos, s-a născut un fiu frumos, ce-l-o boteza Hristos, ce-l-o boteza Hristos. Care sânjile și-l varsă, care sânjile și-l varsă, pentru leja creștinească, pentru leja creștinească. Cine sânjile-o varsă, cine sânjile-o vărsa, de la Irod împărat până-n o răscumpăra. Cea mai mare bucurie care o am în viață e atunci când de Crăciun mă întorc acasă. În casa unde am crescut la părinții mei, seara sfântă de Crăciun să fiu lângă ei. Mi-o deschis tăicuțu poarta să intru în casă și maicuța mă așteaptă privind pe fereastră. Cu drag îmi deschide ușa să le treacă dorul că iar s-a întors acasă de Crăciun feciorul. Tare bucuroasă-i mama atunci când mă vede și că stau cu ea la masă, ochilor nu-și crede. Și tata de bucurie lacrima și-o șterge până nu mă vede acasă, niciun dor nu-i trece. Mi-o deschis tăicuțu poarta să intru în casă și maicuța mă așteaptă privind pe fereastră. Cu drag îmi deschide ușa să le treacă dorul că iar s-a întors acasă de Crăciun feciorul. Să ai unde trage și părinți să ai, că în casa noastră-i bine ca într-un colț de rai. Nu aș împărăți vreodată seara de Crăciun decât cu măicuța dragă și tatăl meu bun. Mi-o deschis tăicuțul poarta să intru în casă și măicuța mă așteaptă privind pe fereastră. Cu drag îmi deschide ușa să le treacă dorul, că iar s-a întors acasă de Crăciun feciorul. Casa cu dalbe flori și-au venit cu suflet bun, că-i seara de Crăciun. Au venit colindători la casa cu dalbe flori și-au venit cu suflet bun, că-i seara de Crăciun. Sus pe cer o steală răsare și îngerii au adus vestea că în seara asta s-a născut pruncul Iisus. Vestea că în seara asta s-a născut pruncul Iisus. Hristos s-a zămislit, seara când El s-a născut, steaua sfântă a apărut. Seara sfântă a venit, când Hristos s-a zămislit, seara când El s-a născut, steaua sfântă a apărut. Sus pe cer o steală răsare și îngerii au adus vestea că în seara asta s-a născut pruncul Iisus. Vestea că în seara asta s-a născut pruncul Iisus. Gazdă bine, te-am găsit, în casa ta m-ai primit, că la casa de creștini și colindă tori vin. Gazdă bine, te-am găsit în casa ta, m-ai primit că la casa de creștini și colindă tori vin. Sus pe cer o stea la răsare și îngerii au adus vestea că în seara asta s-a născut Pruncul Iisus. Vestea că în seara asta s-a născut Pruncul Iisus. Sculați până-n zor, sculați până-n zor. L-am văzut pe Prunc Iisus, Prunc Iisus din cer venit, Fiul de Dumnezeu. Fiul de Dumnezeu. Ce palat era, ce palat era, unde Domnul sta, unde Domnul sta. Peșteră străină rece, peșteră de dobitoace, palatul era, palatul era. Ce-avea d-așternut, ce-avea d-așternut, Micul lui Iisus, dintr-o casă bătrânească, doi bătrâni stau la fereastră. Mă așteaptă bătrânii mei, care dorm eu o fost de ei. Într-o casă bătrânească, doi bătrâni stau la fereastră. Mă așteaptă bătrânii mei, care dorm eu o fost de ei. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. O pus mama la icoană o creangă de busuioc, ca să am unde mă-i duce sănătate și noroc. O pus mama la icoană o creangă de busuioc, ca să am unde mă-i duce sănătate și noroc. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. Părinții stau la masă, am atâtea să le spun. Niciunde nu-i aș acasă sărbătoarea de Crăciun. Părinții stau la masă, am atâtea să le spun. Niciunde nu-i aș acasă sărbătoarea de Crăciun. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. Mi-o plâns sufletul s-ajung și-n brațe să-i strâng, s-ajungă la părinții mei de Crăciun să fiu cu ei. Asta-i sora de ajun, După cum Scriptura scrie, Iisus iarăși va să vie. Dar azi nimeni nu e acasă, că toți s-au dus să se bată, păstorii din timp nu vin să se închine în Biflaim. Că toți s-au dus la bătaie, unde om cu om se taie, o Crăciune plină de sânge, astăzi toată lumea plânge. Răbăci omor peste întregul său popor. Cineva la ușă și-ntre sare inima, a venit să mă colinde cu drag surioara mea. Am venit cu bucurie, azi e în seara de Crăciun, să fiu cu tine împreună, frățiorul mereu cel bun. Sfântă sărbătoare, că-ai venit, îți mulțumesc. Nu-i bucurie mai mare ca frații când se-ntâlnesc, o fericire ca asta nu știu dacă mai găsesc. Asta, soră, vreau să știi, nu e sărbătoare în casă dacă la mine nu vii. La mulți ani cu sănătate, de ele Domnul să ne fie. Seara cea mai mare bucurie. Muzica. ai bucurii cerești, sfânta pace în veșmântă multe inimi omenești. Sărbătoarei noaptea sfântă, steaua arde luminos. Vin păstorii, îngeri cântă, magii înalță pe Hristos. Bucurie, noaptea sfântă, profeția s-a împlinit. Iată minunea se arată, Maica naște pruncul sfânt. Sărbătoarei noaptea sfântă, steaua arde luminos. Vin păstorii, îngeri cântă, magii înalță pe Hristos. Noaptea sfântă, inimile vă gătiți. Noaptea-i binecuvântată, pe Mesia să-l primiți. Sărbătoarei noaptea sfântă, steaua arde luminos. Vin păstorii, îngeri cântă, magii înalță pe Hristos. Sărbătoarei noaptea sfântă, steaua arde luminos. Vin păstorii, îngeri cântă, magii înalță pe Hristos. Magii înalță pe Hristos. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, zănălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, zănălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, dom, zănălțăm. Să vâneze căprivoare, dom, dom, zănălțăm. Să vâneze căprivoare, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Căprioare n-am vânat, dom, dom, zănălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, zănălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Să facă din plana lui, dom, dom, zănălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, zănălțăm. Veșmânt frumos domnului, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, zănălțăm. Dom, dom, zănălțăm, dom, dom, să-ți facem o urare la mulți ani cu bine. Sara bună, gazdă mare, am venit la tine să-ți facem o durare, la mulți ani cu bine. Ascultă, colinda noastră, că-i colindă sfântă, așa cum și lui Iisus îngerii o cântă. Ascultă, colinda noastră, că-i colindă sfântă, așa cum și lui Iisus îngerii o cântă. Creștinului cu inima bună, ca și în casa Domnului oameni buni se adună. La casa creștinului cu inima bună, ca și în casa Domnului oamenii buni se adună. Hai să închinăm un pahar pentru sănătate și de bucurii să avem totdeauna parte. Hai să închinăm un pahar pentru sănătate și de bucurii să avem totdeauna parte. Sănătoasă, să ai viața plină de bucurie în casă și în suflet lumină. Rămâi gazdă sănătoasă, să ai viața plină de bucurie în casă și în suflet lumină. Și la anul de-o-n veni la tine în casă, tot așa să te găsim, gazdă sănătoasă. Și la anul de-o-n veni la tine în casă, tot așa să te găsim, gazdă sănătoasă. Când Adam din rai plânse cu lacrimi de foc plânge, cu lacrimi de foc plânge. Tacea, dame, nu te plânge, tacea, dame, nu te plânge, nu vărsa lacrimi cu sânge, nu vărsa lacrimi cu sânge. Of, Doamne, d-acum noi plânge, of, Doamne, d-acum noi plânge, că eu pântr-o-a mea greșeală m-o țipat din rai afară. Din mine o rupt o floare, și din mine o rupt o floare, și la inimă mă doare, și la inimă mă doare. Și o rupt din rădăcină, și o rupt din rădăcină, rău mă doare la inimă, rău mă doare la inimă. Văd și pa-miu tată, când îl văd și pa-miu tată, plâng-l cu lacrimi de piatră, plâng-l cu lacrimi de piatră. Când o văd pa-mea măicuță, când o văd pa-mea măicuță, plâng-o cu lacrimi călduță, plâng-o cu lacrimi călduță. Mari minuni se întâmplară. Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Și oameni îi cântă împreună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni îi cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Să-i dăm nota, tot să-i dăm nota, în inim să se nască. Tot să-i dăm nota, tot să-i dăm nota, în inim să se nască. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Căci El a venit ca să ne mântuiască. Căci El a venit, căci El a venit ca să ne mântuiască. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o conjoară, mari minuni se întâmplară. Trecea Maria cu Iosif, la orice poartă băteau, la orice poartă băteau. stăteau. Nimeni nu le răspundea, nimeni nu le răspundea. Voi să lași nu-ți căpătea, voi să lași nu-ți căpătea, că e târzie vremea, că e târzie vremea. Un tânăr la poartă sta, un tânăr la poartă sta, și cu drag îi întreba, și cu drag îi întreba, de unde veniți drumeți, de unde veniți drumeți, din orașul Nazaret, din orașul Nazaret. Am fost și noi de ne-am scris, am fost și noi de ne-am scris, la cetatea lui David, la cetatea lui David. Tânărul bun și milos, tânărul bun și milos, le răspunde bucuros, le răspunde bucuros. Departe de oraș, nu departe de oraș, are tatăl meu un graș, are tatăl meu un graș. Acolo vă duc pe voi, acolo vă duc pe voi, patmale vă șterneți voi, patmale vă șterneți voi. După jumătate de ceas, după jumătate de ceas, am ajuns cu ei la grăști, am ajuns cu ei la grăști. Acolo, dacă am ajuns, și acolo, ploaie de vânt s-au pus, pe paie de vânt s-au pus, pe paie de vânt uscat, pe paie de vânt uscat. S-a născut prunc luminat, s-a născut prunc luminat, pe paie de fân frumos, pe paie de fân frumos, s-a născut Iisus Hristos, s-a născut Iisus Hristos. În seara Crăciunului mie mi-a bătut în poartă un copil ce nu avea, n-avea nici mamă, nici tată. În seara Crăciunului mie mi-a bătut în poartă un copil ce nu avea, n-avea nici mamă, nici tată. L-am chemat la mine în casă și de mâncare i-am dat, și cu lacrima pe față mi-a spus că el n-are brad, că-i copil orfan de mult și umbla singur pe drum, și la poartă mi-o bătut să-mi colinde de Crăciun. Eu ți-aș da copil orfan, ți-aș da ce-ți vrea inima, dar părinții înapoi, înapoi nu ți pot da. Eu ți-aș da copil orfan, ți-aș da ce-ți vrea inima, dar părinții înapoi, înapoi nu ți pot da. L-am chemat la mine în casă și de mâncare i-am dat, și cu lacrima pe față mi-a spus că el n-are brad, că-i copil orfan de mult și umbla singur pe drum, și la poartă mi-o bătut să-mi colinde de Crăciun. Roagă-te copil la soartă, roagă-te la Dumnezeu, să găsești la orice poartă așa oameni cum sunt eu. Roagă-te copil la soartă, roagă-te la Dumnezeu, găsești la orice poartă. Așa oameni cum sunt eu, l-am chemat la mine în casă și de mâncare i-am dat, și cu lacrima pe față mi-a spus că el n-are brad, că-i copil orfan de mult și umbla singur pe drum, și la poartă mi-a bătut să-mi colinde de Crăciun. Seara Crăciunului nostru, seara Crăciunului nostru, mare bucurie a fost, mare bucurie a fost. Și-a fost bucurie mare, și-a fost bucurie mare, așa mare mirare, de așa mare mirare. Sfântul Iosif cu Maria, Sfântul Iosif cu Maria, săvârși-n călătoria, și-au ajuns într-un oraș, și-au ajuns într-un oraș, și-au cerut puțin lăcaș, și-au cerut puțin lăcaș. Să o lase să se culce, să o lase să se culce, noaptea-n drum să n-o apuce, noaptea-n drum să n-o apuce. Și acolo pe fân jos, și acolo pe fân jos, s-a născut Domnul Hristos, s-a născut Domnul Hristos. Și acolo pe fân jos, s-a născut Domnul Hristos. Trei pastori se întâlniră, trei pastori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Hai dați, fraților, să mergem, hai dați, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culege. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culege. și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul Hristos a născut. Am plecat la colină, dat Hristos a născut. Asta-i seara mai frumoasă, Hristos a născut. Când colindă în casă, în casă, Hristos a născut. Asta-i seara mai frumoasă, Hristos a născut. Când colindă în casă, în casă, Hristos a născut. Hristos a născut. Ca să-și anunțe stăpânii, Hristos a născut. Cor venit colindătorii, Hristos a născut. S-au adunat toți fișorii, Hristos a născut. Cor venit colindătorii, Hristos a născut. S-au adunat toți fișorii, Hristos a născut. Gazdă, nu cu ea poală ta, Hristos a născut. Nimic nu ne-o trebuia, Hristos a născut. Cu drag noi îți colindăm, Hristos a născut. Pe Iisus îl lăudăm, Hristos a născut. Cu drag noi îți colindăm, Hristos a născut. Pe Iisus îl lăudăm, Hristos a născut. Am așteptat, Hristos a născut. Să ne strângem toți de năsat, Hristos a născut. Să vă facem o urare, Hristos a născut. Asta sară e sară mare, Hristos a născut. Să vă facem o urare, Hristos a născut. Astă sară e sară mare, Hristos a născut. asta-i seara mai frumoasă, Hristos s-a născut. Când în colindel, casă-n casă, Hristos s-a născut. Asta-i seara mai frumoasă, Hristos s-a născut. Când în colindel, casă-n casă, Hristos s-a născut. Văd ochii tăi, întoarce-te la mine. Acum în prag de sărbători vreau să ne fie bine. Prin fulgi de nea văd ochii tăi, întoarce-te la mine. Acum în prag de sărbători vreau să ne fie bine. Să-mi împart cu tine în noaptea de Crăciun un gram de fericire, cât te iubesc să-ți spun. Hai uită supărarea, alungă-ne de noi. Un brat frumos și un suflet cald așteaptă de sărbător. Pășește cu încredere în suflet și în casă. În seara asta de ajun, hai spune-mi ce te apasă. Hai lasă-mă să îți colind un cânt duios și blând și să-ți spun că te iubesc cum n-am iubit nicicând. Vreau să-mi împart cu tine în noaptea de Crăciun un gram de fericire, cât te iubesc să-ți spun. Hai uită supărarea, alungă-ne de noi. Un brat frumos și un suflet cald te așteaptă de sărbător. Cât te iubesc să-ți spun. Hai uită supărarea, alungă-ne de noi. Un brat frumos și un suflet cald te așteaptă de sărbător. Bate-le în poartă cine va, dacă primesc colină, da. Eu deschid ușa cu drag și ascult colină, da-n prag. Bate-le în poartă cine va, dacă primesc colină, da. Eu deschid ușa cu drag și ascult colină, da-n prag. Vin colindătorii să-mi spună, în viață mulți ani s-au dus, ca pomul să înfloresc și să nu îmbătrânesc. Chiar și dacă anii trec, și nu pot ca să-i opresc. Eu sunt om cu suflet bun, ca și seara de Crăciun, de Crăciun, de Crăciun. Măruta-ș înflori, anii nu i-aș socoti, dar la socoteală-i pun numai-n seara de Crăciun. Ca măruta-ș înflori, anii nu i-aș socoti, dar la socoteală-i pun numai-n seara de Crăciun. Vin colindătorii să-mi spună, în viață mulți ani s-au dus, ca pomul să înfloresc și să nu îmbătrânesc. Chiar și dacă anii trec și nu pot ca să-i opresc, eu sunt om cu suflet bun, ca și seara de Crăciun, de Crăciun, de Crăciun. În casa mea și-mi bucurați inima, să-mi dați anii înapoi, să mai fiu copil ca voi. Mai veniți în casa mea și-mi bucurați inima, să-mi dați anii înapoi, să mai fiu copil ca voi. Vin colindătorii să-mi spună, în viață mulți ani s-au dus, ca pomul să înfloresc și să nu îmbătrânesc. Chiar și dacă anii trec și nu pot ca să-i opresc, eu sunt om cu suflet bun, ca și seara de Crăciun, de Crăciun, de Crăciun. Deschide-ne, gazdă, poarta, că venim să colindăm. Pune și-ai mai bun pe masă și toți să ne bucurăm. Astă sarei sare sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindăm de casă în casă, ca și s-a născut Domnul Hristos. Colindăm din casă în casă, ca așa-i la românul nos. Ca astăzi sarei sare sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindăm din casă în casă, ca așa-i la românul nos. Toată casa e lumină, ziurel de ziua. La tot omul e masa lină, ziurel de ziua. Thank you. venit mamă cu ai tăi nepoți. Să te bucuri că îi vezi pe toți. La masă cu toți ne-om așezat. Și la Iisus, mamă, ne-om rugat. Și-a pus la ferestre iarna flori și la case vin colindători. Vulci de neasa aștenut pe drum. Și-e seara sfântă de Crăciun. Gospodari, oameni buni și oameni mari, v-am adus colinda mea să vă bucur inima. Bună seara, gospodari, oameni buni și oameni mari, v-am adus colinda mea să vă bucur inima. Cel fără de început astăzi s-a născut. Asta-i seara lui, seara Domnului. Cel fără de început astăzi s-a născut. Asta-i seara lui, seara Domnului.

la casa de om bogat din colindător. S-a prins lumina în sat, cad fulgii din nori. La casa de om bogat din colindători. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt colinda mea. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt colinda mea. S-ai pus, asta-i seara lui Iisus. Și din toată inima să-l primești în casa ta. Bunătăți pe masă ai pus, asta-i seara lui Iisus. Și din toată inima să-l primești în casa ta. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt colinda mea. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt colinda mea. Și-o-i pleca și la casa altuia. Și la nu voi veni și cu drag mă veți primi. Oi colină ta și-o-i pleca și la casa altuia. Și la nu voi veni și cu drag mă veți primi. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt colinda mea. Asta-i seara de Crăciun, bine te-am găsit, om bun. Primește-mă-n casa ta, ca să-ți cânt. Viflaime, viflaime, cum de n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să-l nască pe Mesia. Pe Fecioara Maria să-l nască pe Mesia. N-ai primit tu, viflaime, în casele tale unde să-i dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș. Să-i dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș. N-ai știut tu, viflaime, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Patmoale și scutece i-au dăruit vitele, lumina i-a oferit o stea de la răsărit. Lumina i-a oferit o stea de la răsărit. Peștera cea-ntunecoasă a fost a Domnului casă, la venirea sa în lume din vina ta, viflaime. La venirea sa în lume din vina ta, viflaime. Atâta cale din străinătate și de sărbători cu tine să mă bucur, frate. Intră frățioare casă, mi-a fost dor de tine. Mi-a spus inima de frate că o să vii la mine. Nu-i sărbătoare de iarnă ca la noi acasă, să stăm frate lângă frate amândoi la masă. În seara Crăciunului bucuria-i mare, că un frate cum am eu nimeni nu are. Ții minte, frățioare, când eram copii, cât ne bucurăm de dulciuri și de jucării. Niciodată nu vedeam moșul când venea și tot ceea ce-mi dorea el îmi aducea. Nu-i sărbătoare de iarnă ca la noi acasă, să stăm frate lângă frate amândoi la masă. În seara Crăciunului bucuria-i mare, că un frate cum am eu nimeni nu are. Mai mare fericire care o am acum e că sunt frate cu tine seara de Crăciun. Bucuria mea-i mai mare că e sănătos și acasă frățioare la noi te-ai întors. Nu-i sărbătoare de iarnă ca la noi acasă, să stăm frate lângă frate amândoi la masă. În seara Crăciunului bucuria-i mare, că un frate. Când fost aprunc, micuț Iisus, în grădiniță el și-a pus un trandafir cu gând curat să-și poarte flori de-ncununat. Un trandafir cu gând curat să-și poarte flori. Dezor, podoaba lor, asupra trandafirilor, rupând dezor, podoaba lor. Trecut-au zi doar spinițe poși, și-n grădinița lui Hristos acum creșteau doar spinițe poși. Mai vrei să poți? și în loc de trandafir curat, cu spinie capul coronat. Așa a fost scris și a plătit pentru noi ce-am păcătuit. Lacrimi de sânge a vărsat când noi crezare nu i-am dat. Lacrimi de sânge a vărsat când noi crezare pomurat de pom încărcat, maicile plângeau, pruncii culegeau. Maicile plângeau, pruncii culegeau. Maicilor, nu plângeți pieptul, nu vi-l frângeți, că viți prea mări în cercul înșerit. Că viți prea mări în cercul înșerit. În cercul ingerii voi viți prea mări, că viți prea mări în cercul ingerii, că viți prea mări în cercul ingerii. Satul meu de mare, îi tot într-o sărbătoare, că-i seara Crăciunului, la casa creștinului. Cât-i satul meu de mare, îi tot într-o sărbătoare, că-i seara Crăciunului, la casa creștinului. Steaua luminează sus, mare vestea ce ne-a spus, că la viplaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. Steaua luminează sus, mare vestea ce ne-a spus, că la viplaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. S-a născut un pruncușor, nimeni de el nu știa, doar Fecioara Maria. Pe o mână de pânișor s-a născut un pruncușor, nimeni de el nu știa, doar Fecioara Maria. să sus, mare vestea ce ne-ați spus, că la Biflaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. Steaua luminează sus, mare vestea ce ne-ați spus, că la Biflaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. Trei păstori sor întâlnit și la pruncuț s-or oprit, și multe daruri or dat și la el s-or închinat. Trei păstori sor întâlnit și la pruncuț s-or oprit, și multe daruri or dat și la el s-or închinat. Steaua luminează sus, mare vestea ce ne-ați spus, că la Biflaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. Steaua luminează sus, mare vestea ce ne-ați spus, că la Biflaiem Maria ni l-a adus pe Mesia. Coboră, ta, coboră, coboră, ta, coboră, Domnul Sfânt pe acest pământ, Domnul Sfânt pe acest pământ. Să vadă ce fac aragații, să vadă ce fac aragații, și bogații cu săraci, și bogații cu săraci. Hai da, Petre, să mergem, hai da, Petre, să mergem pe drumul făgașului la casa bogatului. Merse și ajuns în sat, merse și ajuns în sat, la casa de om bogat, la casa de om bogat. Bună seara, om bogat, bună seara, om bogat, gata-i și nadă și nad, gata-i și nadă și nad. Gata-i și nad pentru noi, gata-i și nad pentru noi, nu pentru săraci ca voi, nu pentru săraci ca voi. Dumnezeu s-a întristat, Dumnezeu s-a întristat, și din gura cuvântat, și din gura cuvântat. Hai da, Petre, să mergem, hai da, Petre, să mergem pe drumul făgașului la casa săracului. Merse și ajuns în sat, merse și ajuns în sat, la casa de om sărac, la casa de om sărac. Bună seara, om sărac, bună seara, om sărac, gata-i și nadă și nad, gata-i și nadă și nad, gata-i și nad, dar n-avem, gata-i și nadar n-avem, de prin sat o căpătăm și dă și na tot vă dăm. E cinară și-o spătară, ei cinară și-o spătară, ca s-o binecuvântare, ca s-o binecuvântare. Sus în slăvile cere, sus în slăvile cerești, ia vezi petrece zărești, ia vezi petrece zărești. Văd casa bogatului, văd casa bogatului, în mijlocul iadului arde bara focului. Ia vezi petre la dreapta, ia vezi petre la dreapta, și spunem ce vei vedea, și spunem ce vei vedea. Văd casa săracului, văd casa săracului, în mijlocul raiului, stând la dreapta tatălui. Ospătând la mese bune, ospătând la mese bune, toți am vrea să fim cu tine, toți am vrea să fim cu tine. Linuin și are lin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Linuilin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Sculați gazdei, nu dormiți, că nu-i vremea de dormit. Linuilin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Lin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Că-i vremea de ascula, casele de aranja. Linui lin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Linui lin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Pe la ușă cu brândușă, la ferești cu flori domnești. Linui lin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. Linui lin și arelin, bate vântul cătilin, frunză verde de mălin. și colinda nu-i mai lungă. Să trăiască cine ascultă. Linu-i lin și Aelin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și Aelin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Viflaime, viflaime, de ce n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia? Pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. N-ai primit tu, viflaime, în casele tale bune, să-i dai un pic de sălaș celui mai sfânt cofilaș. Să-i dai un pic de sălaș celui mai sfânt cofilaș. Patmoale și scutece i-au dăruit vitele, lumină i-au oferit o stea de la răsărit. Lumină i-au oferit o stea de la răsărit. N-ai știut tu, viflaime, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Peștera întunecoasă a fost a Domnului casă. La venirea sa în lume, din vina ta vine